پیارے بابا جان یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھ لی اور نماز کے بعد معلوم ہوا تو نماز کا کیا حکم ہوگا؟ الٹا کپڑا پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز لوٹانا ہوگی، چنانچہ بحر شریعت کے تیسرے حصے میں صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں الٹا کپڑا پہن کر یا اوڑھ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے اور ظاہر تحریم، یعنی مکروہ تحریمی ظاہر ہے۔ یہ ٹوپیاں جو ہم پہنتے ہیں نا، اس میں بعض ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ جو دونوں طرف یکساں ہوتی ہیں، یعنی دونوں ہی طرف سیدھی معلوم ہوتی ہیں، تو ایسی ٹوپی تو جس طرف بھی پہنیں گے وہ سیدھی کہلائے گی، لیکن بعض ٹوپیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ایک طرف سیدھی ہوتی ہے اور اندرونی طرف الٹی ہوتی ہے اور وہ الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں، تو جلدی میں اس کا اندازہ نہیں رہتا، تو اس لیے جب ایسی ٹوپی پہنے تو اس پر غور کر لیا کریں کہ الٹی ہے کہ سیدھی ہے، کیونکہ اس کا جوڑ توجہ سے دیکھیں تو نمایاں ہوتا ہے اور وہ سمجھ آ جاتی ہے کہ الٹی ہے۔ اسی طرح تہبند بھی اگر سمجھدار آدمی سلائی کرے گا نا، تجربہ کار، تو وہ اس طرح اوپر نیچے اس کی تہ لگا دیتا ہے چھوٹی چھوٹی وہ سلائی کرتے وقت، کہ دونوں طرف سے سیدھی ہو جاتی ہے، جبکہ کپڑے کے رنگ وغیرہ میں بھی ایسی ترکیب ہو کہ دونوں طرف سے رنگ یکساں نظر آئے، تو اس طرح وہ تہبند بھی دونوں طرف سے سیدھی ہی سیدھی ہوتی ہے، تو اس لیے وہ جس طرف سے بھی اس کو پہنے گا وہ سیدھی ہوگی، تو اس میں کراہت نہیں ہے۔ یہی حکم چادر کے بارے میں رہے گا کہ اگر چادر میں کوئی جوڑ وغیرہ کی ترکیب ہے یا رنگ اس کا ایسا ہے کہ دونوں ہی طرف سے وہ سیدھی نظر آتی ہے اور ہے بھی دونوں طرف سے سیدھی، نہیں فیصلہ ہی نہیں ہوتا کہ سیدھی ہے کس طرف، تو دونوں ہی طرف سے سیدھی ہے، تو اس لیے اس میں بھی کراہت نہیں آئے گی، جس طرف سے بھی ڈالے وہ صحیح ہے۔ البتہ چادر کا جوڑ اس طرح لگایا کہ دوسری طرف دیکھنے میں وہ صاف جوڑ اس کا نظر آ رہا ہے اور اس کو عرفن بھی الٹی ہی کہیں گے، تو اب اس چادر کو اوڑھیں گے تو یہ الٹی کہلائے گی اور نماز اس حال میں پڑھیں گے تو مکروہ تحریمی ہو جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔